wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 lutego. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zamknięte kina, teatry i galerie handlowe. Tak ma być od soboty w Warmińsko-Mazurskiem. To jedyny region w kraju, w którym rząd przywraca obostrzenia. Szczepionka przeciwko COVID-19 koncernu Johnson & Johnson z pozytywną opinią Amerykańskiej Agencji Leków. Po rezygnacji dotychczasowego prezydenta Rzeszowa partie szukają kandydatów na to stanowisko. Lockdown od soboty na Warmii i Mazurach. W jedynym regionie w Polsce wracają obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, muzea, kina, również inne miejsca użyteczności publicznej niestety zostały z powrotem zamknięte. Również te nasze obostrzenia dotyczą i hoteli, teatrów, czyli tego wszystkiego, co ostatnio w kraju było otwierane, również portów czy basenów. Dziś w województwie warmińsko-mazurskim było 970 zakażeń koronawirusem. 17 z pobranych w 3 powiatach 24 próbek to brytyjski wariant wirusa, uznany za bardziej zaraźliwy. Według wojewódzkich służb sanitarnych w przyszłym tygodniu będzie wiadomo, czy ta odmiana wirusa występuje w województwie pojedynczo czy masowo. Obostrzenia mają pomóc wyjść regionowi z tej trudnej, pandemicznej sytuacji, mówi rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzak. Liczymy na to, że nowe restrykcje, które będą obowiązywały od soboty w naszym województwie, znajdą zrozumienie u mieszkańców regionu, będą po prostu respektowane, po to byśmy mogli ten obecny wzrost zakażeń i hospitalizacji skutecznie zahamować. W całym kraju od soboty trzeba będzie zakrywać usta i nos maseczką, a nie jak dotychczas szalikiem czy chustą. W związku z trudną sytuacją epidemiczną naszych południowych sąsiadów od weekendu zostanie wprowadzona kwarantanna dla osób przyjeżdżających z Czech i Słowacji. Zwolnione będą z niej osoby zaszczepione 2 dawkami preparatu na COVID-19. Już pojedyncza dawka szczepionki koncernu Johnson & Johnson zapobiega COVID-19 w 66%. Tak podaje Federalna Agencja Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych. Właśnie pozytywnie zaopiniowała preparat. Według Federalnej Agencji Żywności i Leków pojedyncza dawka szczepionki Johnson & Johnson w znacznym stopniu chroni przed poważną chorobą lub śmiercią z powodu COVID-19. Skuteczność szczepionki w Stanach Zjednoczonych oceniono na 72%, a w Republice Południowej Afryki, gdzie dominuje groźniejszy wariant koronawirusa, na 64%. Wskaźniki efektywności szczepionki Johnson & Johnson są niższe niż szczepionek koncernów Pfizer i Moderna, których skuteczność wynosi około 95%. Jest ona jednak znacznie łatwiejsza w dystrybucji, ponieważ może być przechowywana w standardowej lodówce nawet przez 3 miesiące. Do tej pory około 45 milionów Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa. Rząd USA zapowiada jednak przyspieszenie szczepień w najbliższych tygodniach. Do lata szczepionka ma być dostępna dla wszystkich chętnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najprawdopodobniej jutro premier poda nazwisko komisarza, który będzie kierował Rzeszowem do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Poprzedni, Tadeusz Ferenc, zrezygnował z funkcji kilkanaście dni temu. Mimo że szef rządu nie podjął decyzji o kalendarzu wyborczym, liderzy partii politycznych już zastanawiają się nad kandydatami na włodarza Rzeszowa. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił dziś w Sejmie, że w Rzeszowie potrzebny jest wspólny kandydat opozycji. Jestem posłowie z liderami innych ugrupowań opozycyjnych w parlamencie i jestem dobrej myśli, że wrzucane kandydatury do publicznej dyskusji spowodują, że wspólnie wyłonimy jednego kandydata. Negocjacje toczą się w gronie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 Szymona Hołowni. Także w Zjednoczonej Prawicy trwa dyskusja na temat następcy Tadeusza Ferenca. Ten poparł związanego z Solidarną Polską wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, który ma być kandydatem bezpartyjnym. Porozumienie, czyli drugi koalicjant PiSu, wyłoni swojego kandydata w demokratycznych prawyborach. Prawo i Sprawiedliwość nie podało jeszcze, kogo wystawi. Forli i Perugia. Do tych włoskich miast będzie można polecieć bezpośrednio z Katowic. W letnim sezonie to mają być regularne połączenia. Loty na obydwu trasach oferuje na pyżowickim lotnisku grecka linia lotnicza Lumiwings. Pierwszy lot do Forli zaplanowano na 29 marca, mówi Piotr Adamczyk z Biura Prasowego Portu. Obydwie trasy obsługiwane będą w każdy poniedziałek i piątek do 29 października. Lumiwings to już drugi przewoźnik, który w ostatnim czasie zapowiedział swój debiut w Katowice Airport. W tym roku także na lotnisku w Pyrzowicach pojawi się niskokosztowa linia z Ukrainy, która 29 maja uruchomi połączenie do Kijowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Dziś gra Liga Mistrzów. W 1/8 finału dwa mecze. Atalanta Bergamo podejmuje Real Madryt. Manchester City zagra z Borussią Mönchengladbach. Angielski klub przystępuje do walki o ćwierćfinał w bojowym nastroju. City jest w dobrym miejscu, problemów z urazami właściwie brak. Pewne pierwsze miejsce w lidze, finał Pucharu Ligi, ćwierćfinał Pucharu Anglii. Pewności niebieskim dodaje fakt, że właśnie trwa ich passa. 18 zwycięskich spotkań, wliczając w to wszystkie rozgrywki. A skoro City idzie jak burza na każdym polu, to i dziś wieczorem specjalnego planu bitwy nie będzie. Weźmiemy drobne poprawki związane ze specyfiką rywala, ale co do zasady to nie będzie się różniło od podejścia do meczu ligowego. A dodajmy, że gdyby ekipa Guardioli dziś wygrała, to pobiłaby klubowy rekord. Byłby to 12 z rzędu mecz na wyjeździe, zakończony zdobyciem kompletu punktów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Oba spotkania rozpoczną się za 2 godziny. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Adelaide. W drugiej rundzie wyeliminowała Australijkę Madison Inglis w 2 setach, do 1 i do 3. Jestem po prostu podekscytowana, bo dobrze się tutaj czuję. Generalnie czuję, że z meczu na mecz gram coraz lepiej. Czasami brakuje mi trochę rytmu, ale też grałam z takimi przeciwniczkami, które raczej właśnie wykorzystywały siłę przeciwnika, a przyznam, że właściwie większość treningów tutaj przed turniejem grałam z Belindą Bencic, która właśnie gra raczej płasko i wchodzi na piłkę. Myślę, że to będzie po prostu ciekawy mecz. Na razie taktycznie jakby nic o nim nie wiem, bo skoncentrowałam się teraz na drugiej rundzie. Nigdy nie grałam z Daniel. Myślę, że obie zaprezentujemy fajny tenis. Kolejną rywalką świątkówny będzie Danielle Collins, która w drugiej rundzie sprawiła prawdziwą niespodziankę, odprawiając z kwitkiem liderkę światowego rankingu Ashley Barty do 3 i do 4. Hubert Hurkacz i Szymon Walków pożegnali się z turniejem deblowym w Montpellier. Przegrali w pierwszej rundzie z Finem Henrym Kontinenem i Francuzem Eduardem Rogerem Vasselin. 7-6, 2-6 i 8-10. Hurkaczowi pozostaje rywalizacja w singlu. W czwartek zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Trwa mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Kuczynę Lubę Civitanowa w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Pierwszy set dla Zaksy. O 20.30 na boisko wyjdą siatkarze z Krybełchatów i Zenita Kazań. Podczas treningu przed Mistrzostwami Świata w Oberstdorfie najlepiej skakał dziś Markus Eisenbichler. Dawid Kubacki uzyskał 6. i 7. odległość. Pierwszy treningowy bardzo mocno spóźniony, ale mimo wszystko coś tam z niego poleciało, także to jest pocieszające. Drugi treningowy okej, chociaż też jeszcze bez błysku, także no rezerwy na pewno jeszcze są. Kamil Stok w dzisiejszych seriach treningowych uzyskał 4. i 8. wynik. Porównał te próby do skoków z ostatniego Pucharu Świata w Rumunii. Myślę, że są podobne, aczkolwiek nie ma jeszcze takiego w tym wszystkim luzu. To jest bardzo dużo kontroli, bardzo dużo takiego trzymania, a bardzo mało finezji. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili z Madrytu. Grant Holloway ustanowił rekord świata w biegu na 60 metrów przez płotki. Amerykanin pobiegł 7:29. Kolejny sport w Trójce tuż po 21:00. Noc pogodna. Najchłodniej będzie w Małopolsce. 0 stopni, 3 w centrum, do 8 nad morzem. Jutro kolejny słoneczny dzień. Chmury tylko na Warmii i Mazurach oraz Podlaskiem. 10 stopni pokażą termometry we wschodniej Polsce, 13 na południu i nad morzem, do 15 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Właśnie wchodzi nowa zdrabka, taka już spada czapka. To jest premia dla każdego, siostry, brata, kumpla twojego. Drapie, drapie i wydrapie, trochę kasy się nałapie. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada.

Martyno, dużo rock'n'rolla, dużo wspaniałych jeszcze płyt i koncertów. No i zdrowia, bo to w tych czasach jest bardzo ważne. Wszystkiego najlepszego dziś od programu trzeciego dla Martyny Jakubowicz. Zofia Gruszewska zrealizuje dziś 3 wymiary gitary, Aleksandra Kaczkowska dba o nasz wymiar komputerowy, że tak się wyrażę, i przy mikrofonie Piotr Baron. Z walizeczki sięgam po kolejną polską płytę, dlatego że już w niedzielę studio imienia Agnieszki Osieckiej wypełnią Indianie z Górnego Śląska. Czekał tam na ciebie, przegadamy cały wieczór. Jasne, że się cieszę, że na parkingu Myśliwieckiej 357 w niedzielę zaparkuje bus z napisem Cree. I o 19 zachęcam Państwa do wspólnej radości i świętowania muzyki zespołu Cree, bowiem wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się transmisja tego koncertu w radiu, w programie trzecim, ale także, żebym tu niczego nie pomylił, na stronach internetowych programu trzeciego i na Facebooku, a także na kanale YouTube Polskiego Radia. Mam nadzieję, że w miarę jasno o tym powiedziałam. Proszę nie zapomnieć, niedziela 19, Cree na żywo w programie trzecim. Nie pamiętam tylu dni. Teraz wiem, że mogłem żyć. Mogłem inaczej. Tylu ludzi łatwo jest zranić, nie wiedząc, że kochają. Kochają wciąż. Wierzyć chcę w marzenia, tylko one wieczne są. Wierzyć chcę w wspomnienia, tylko one zostały nam. Zostały nam. Teraz spokój w sercu jest. Nadzieję mam każdego dnia. Musisz wierzyć w to, że masz siłę, którą dać. Możesz innym. Chcę pamiętać każdy dzień. Nie ranić, wiedząc, że Żyć chcę w marzenia. Zespół Cream. Proszę mi powiedzieć, ale tak z ręką na sercu i bez owijania w bawełnę, czy poczuli się Państwo choć trochę zachęceni do tego, aby w niedzielę o 19 włączyć radio bądź włączyć się w streaming ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i posłuchać, jak zespół Cream gra dziś, bo o tym, że przyjaźnię się z nimi od bardzo wielu lat i lubię ich muzykę, nie muszę o tym Państwa zapewniać i nie muszę tego powtarzać, bo już niejednokrotnie o tym mówiłem. No to wracamy do programu Trzy Wymiary Gitary, bo to było zaproszenie koncertowe, radiowe. A teraz w Trzech Wymiarach Gitary John Mayall. And the blue note cut the night in the hot red smoky light. And the music took control. Wouldn't you know it? Some pretty woman felt the music touch her soul. She cried, please won't you play that blue harmonica. Play and blow my blues away. He sang it's hard to be alone, sleeping by yourself. You love far away, loving someone else. There's a train coming on. Everybody's got to go. A little rain in every heart, and won't burn every door. Please, won't you play that blue harmonica? Jestem zadowolony, co chyba słychać, ilości listów, jakie docierają od Państwa, listów elektronicznych do programu Trzy Wymiary Gitary. Wykorzystując ten czas listowy, chciałbym złożyć nieco spóźnione, ale proszę mi wierzyć, szczere życzenia urodzinowe dla naszego stałego słuchacza, pana Pawła z Radomska, który wczoraj świętował swoje urodziny. Panie Pawle, trochę późno, ale wie pan, że szczerze, wszystkiego najlepszego od programu trzeciego, a każdego prezentera radiowego cieszy taki list, jaki dostałem od pana Stefana z Mielca, który też dość często słucha Trzech Wymiarów Gitary, który dziś napisał króciutko. Jestem gotowy do współpracy. Dziękuję bardzo i państwa też zapraszam. piotr.baron@polskieradio.pl. Z walizeczki kolejna płyta, tym razem Curtis Salgado. Curtis Salgado otrzymuje bardzo wiele listów zapewniających od państwa, zapewniających, że w niedzielę o 19 będą państwo z programem trzecim i z zespołem Cree, który wystąpi na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No a jeśli już wspominam o koncertach, to wielką mam nadzieję, że uda mi się w tym roku zaprosić państwa jeszcze na dość wyjątkowy koncert Magdy Piskorczyk. Trzymajmy kciuki, na razie z płyt. Down the street, people explain the same. Other girls complaining. that a man's always snigging. Other guys complaining that a man's always snigging. When I tell him about my baby, it sounds like I'm rugging. He tells me that he loves me 10 times a day. He tells me that he loves me 10 times a day. And when the night times comes around, that man just makes me feel crazy. Yes, I'm bragging. Bragging to była Magda Piskorczyk. Nie znajduję odpowiednich słów, żeby określić mój zachwyt nad jej wykonywaniem piosenek. Może powiem to po prostu, jest świetna. A Państwa poproszę o to, aby Państwo w myślach wspierali moje starania zorganizowanie takiego koncertu Magdy, który byłby świetny. Mam go na razie w głowie, ale piętrzą się trudności. No kto wie, jeśli będą Państwo trzymali kciuki, to kiedyś będę miał przyjemność zapowiedzieć ją na tym właśnie wymarzonym koncercie. Wracamy teraz w trzech wymiarach gitary do harmoniki ustnej, bowiem przed nami muzyk, który jest wirtuozem tego instrumentu, ale także gra na gitarze i śpiewa. Nazywa się Charlie Musselwhite. Mama, your child is crying. It's a sad and beautiful world. Mama, your child is crying. It's a sad and beautiful world. River towns are tough towns, and Memphis sure is one. It's no wonder how far I've wandered from my home. You can hear it in my voice, and you can see it in my eyes. Going back to that lonely place and rest my soul a while. Oh, Mama, your child's crying. It's a sad and beautiful world. Mama, your child is crying. Such a sad and beautiful world. Oh, the highway was calling. I followed along the long road, drifting from town to town. Wherever my fate would roll, I don't care where I'm headed. You know it's just one of those things. Rolling along, can't you hear? Can't you hear my highway sing? Highway, now highway, won't you swing me back home? Back to that haunted place by the river, all alone. Then let the blues heal what's been torn apart. I can rest my soul down and let the river heal my heart. Oh, mama, I'm crying. It's a sad and beautiful world. Mama, your child is crying. It's a sad and beautiful world. Charlie Musselwhite i Mervyn Staples w tym duecie fantastycznym. Jeszcze jedna płyta szybko, bo czas nam się kurczy, to będzie King Solomon Hicks. Nobody loves me, nobody seems to care. wymiara gitary King Solomon Hicks, Every Day I Sing the Blues. A teraz muzyk, który pojawił się chyba tylko raz, jeśli dobrze przeanalizowałem notatki w trzech wymiarach gitary. Sugar Ray Rayford. Świetnie śpiewa, otoczony grupą znakomitych muzyków. Aż dziwne, że w dotychczasowej historii trzech wymiarów gitary pojawił się ten artysta tylko raz, Sugar Ray Rayford. Sądząc z Państwa przyjęcia tego artysty i jego głosu, będziemy jeszcze sięgać po jego utwory. Time to get moving, czyli czas się ruszyć. To ruszam się po kolejną płytę z walizeczki i to będzie damski głos Mickey Copeland. 2 AM, Shemeika Copeland. Dziś zaśpiewała nam jeszcze w trzech wymiarach gitary. No i dziękuję wszystkim za współpracę, a na zakończenie jeszcze raz, by tego nie przegapić, przypominam o niedzielnym koncercie 19 zespół Queen, studio imienia Agnieszki Osieckiej, i namawiałem Państwa do udziału w tym koncercie. I pan Piotr, imiennik, napisał tak: oczywiście, będzie streaming podłączony do sprzętu i dzięki temu pół osiedla też będzie słyszało. Panie Piotrze, dziękuję bardzo, proszę się nie ograniczać. Przypomnę, Cree na żywo, 19, najbliższa niedziela. No a to były trzy wymiary gitary i teraz już powoli pakuję swoją walizeczkę w drogę powrotną do domu. Oczywiście to pakowanie jest o wiele przyjemniejsze, kiedy pakuję walizeczkę z domu do radia. No ale tak to bywa. Wszystko się kończy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i za współpracę. I kończymy tak, jak zaczęliśmy, od gorących pozdrowień i od gorących myśli kierowanych dziś w stronę Martyny Jakubowicz. Do dzisiejszej prezentacji wybrałem dwa swoje ukochane utwory. Pierwszy to Kretyni i Osły. Tym zaczęliśmy, a kończymy utworem Tyle zalet miał. Martyno, najlepszego. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutinę C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutinę C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm.